إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعد شوفك تلك موضوعيات أبايك سبي ولكن إصلاح المجتمع نكوت نجنيزة ونكوت نجنيزة هي جميل وكوانز كبيسة في الأصول وكوانز كبيسة تلك مسين kuanza katika mashina na haya yote yanategemea namna ambavyo wewe unamtegemea Mola wako Jalla wa Ala unajikurubisha kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala tukiwa katika sababu za kuitengeneza hii jamii kwenye upande wa kuwatazama watoto namna ya kuwafanya kuwa ni wema sababu ambazo zimetajwa ya kwamba hizi ni sababu Muislamu akizisimamia biaunillahi jalla wa ala kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala kizazi chake kitakuwa ni kizazi chema inna min alwajibati alazima hakika katika mambo ya wajibu yaliyokuwa makubwa almanufati bilwalidain yaliyofungwa kwa wazazi wawili mambo ya wajibu makubwa yaliyofungwa kwa wazazi wawili ni tarbiyatul abna ni kuwalea watoto wal'amalu ala nashatihim na kushughulika kunako kukua kwao an-nash'ata as-saliha kukua kuliko kuwa kuzuri bil istiqamati watoto wakakaa katika msimamo wa ta'ati na zile zile ta'a wal bu'd 'anil ma'siyah na kushughulika kuwaweka mbali na maasi hili ni katika jambo la wajibu katika mambo ya wajibu ya wazazi kuwalea watoto kuwa ni wenye msimamo watoto ambao ni watiifu kwa Mola wao watoto ambao wako mbali na kumuasi Mola wao bali jambo hili la kuendelea kuwalea watoto ndio wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wazazi wawili Allah subhanahu anasema يوصيكم الله في أولادكم أنا كوسييني ملوين كوسيانا وتطوين أنا كوسييني ملوين كناك وتطوين موسمامية كثوساوة وويزكم تيه سبحانه وسمام إمارة كتك مسمام يديني وسبدليش ونوفيق ونوفوم دنياني ووي إمارة كتكم فين لم صلى الله عليه وسلم wawe tayari kuitoa nafsi yao kupoteza mali zao kwa ajili ya kuinusuru hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa sababu ndugu zangu zinazoweza kufanya umma huu watoto hawa kukaa katika dini ya sawasawa ni ikhtiyarul umm, ni namna ya kumchagua mama ambaye ni zauja, ni mke. Jambo la kumchagua mama, jambo la kumchagua mke ni miongoni mwa sababu za muhimu za kuitengeneza hii jamii ya watoto wetu. Sawasawa bado hatujaruzukiwa, na sawasawa tunaruzukiwa kadhia ya kuwatafuta wanawake, kuwatafuta wanaume ambao watakaokuwa ni wema, ni katika mambo ya muhimu sana kwenye kuielekea shughuli hii, kwenye kuielekea amali hii ya taa ya kuwatengeneza watoto. Innama yuridu athimara liyani'a, kika yule ambaye anahitaji matunda yaliyoiva, kika yule ambaye anahitaji matunda yaliyoiva, yabhathu anil ardhi tayyiba, siku nyingi au mara nyingi hutafuta ardhi iliyokuwa nzuri. Mwenye kuhitaji mazao mengi, mwenye kuhitaji matunda yaliyokuwa ni mazuri yenye kuiva, basi siku zote utamuona anahangaika kuitafuta ardhi iliyokuwa njema. Na vile vile kuna jambo hili, wa min hikmati zawaj, na miongoni mwa hekima za kuoa, kuruhusiwa watu waoe au waoane, al-adhima ni injabul aulad as-salihin, ni watu kupata watoto waliokuwa wema, alladhina ya'buduna Allaha, watakaokuwa wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wayakununa dhukran liwalidihim, watoto ambao watakaokuja kuwa ni hazina na ni limbikizo na ni thamani bora kwa wazazi wao. Haya ni katika mambo na ni katika hekima ya kuruhusiwa sisi kuoana, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameliruhusu jambo la kuoana. Miongoni mwa hekima zake ni kupatikana watoto waliokuwa wema watakaokuja kwenye hii ardhi kuja kumwabudu Mola wao jalla waala, na watakuwa ni limbikizo jema, ni faida njema, ni thamani bora kwa wazazi wao baada ya kuondoka. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, akhraja al-imamu Abu Dawud wal-Nasa'i min hadithi Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, mtume anasema, tazawwaju al-waduda al-waluda, oweni wanawake ambao ni al-waduda, wenye mapenzi sana, bali al-waluda, wenye kuzaa sana. Fa inni mukafiru bikum al-umam, ika yangu mimi nitakuwa ni mwenye kujifakharisha kwenu nyinyi na nyumati ya umal qiyama, siku ya kiyama umma zitakapokuja, nyinyi mtakapokuja, mtakapokuwa ni wengi, nitajifakharisha mimi kwa nyie kupatikana kuwa ni wengi kinyume na ummati zingine. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatuonyesha miongoni mwa hekima ya watu kuoana ni kupata watoto. Wanasu ibadallah fi amri zawaji ala ashkali wa aghrad, na watu kwenye kadhia ya kuoa, ndugu zangu, wana namna mbalimbali na wana malengo mbalimbali. Kila mmoja anapotaka kuoa ana lake ambalo linamfurahisha kwenye kutaka kuoa, linampendezesha kwenye kukusudia ibada ya ndoa. Lakini faqala nabiyukum sallallahu alayhi wa sallam, akakwambieni mtume wenu sallallahu alayhi wa sallam, fadhhar bi dhati ad-din, chagueni mwanamke mwenye dini. Fadhhar bi dhati ad-din, pamoja na kwamba haya yaliyopita huko ni katika mambo ambayo jamii inayatazama, mmoja mmoja anayatazama, ya mali, ya hasabu na vinginevyo, lakini mtume sallallahu alayhi wa sallam akatoa irshad, akatoa maelekezo katika malengo yenu mlionayo ya kuchagua wanawake katika upande wa uzuri, katika upande wa hasab na utukufu wao na nafasi yao na mali ulizonazo. Fadhhar bi dhati ad-din, chagua mwanamke mwenye dini. Taribati ya dad, haya ndiyo maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bali sio hivyo, Allahu jalla wa ala pia akasema ndani ya Qur'an, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah. Fasalihat, wanawake waliokuwa wema. Qanitatun, tena wale ambao ni almuti'atu lilazwaj. Qanitatun, wanawake wenye kuwatii waume. Yahfadhna alazwaja fi ghayabihim, wanawahifadhi na kuwachunga na kuwastiri waume zao pale wanapokuwa hawapo, wa fi amwalihim wa fi anfusihim, na katika mali zao na nafsi zao. Wanawake hawa wema ndio wale wanaowahifadhia waume zao mali zao, wanazihifadhi nafsi zao kwa waume zao, wanahifadhi yale ambayo mume wake anayafanya ya siri, wanayahifadhi na kuyaistiri. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala sema qanitatun, hao ndio wanawake almuti'at. Enyi waja wa Allah subhanahu, pamoja na hivyo hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min aljamilati fil mambiti sawu, ametahadharisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kunako na mwanamke ambaye ni mzuri, lakini chimbuko lake, mizizi yake aliyokulia ni mibaya, mazizi ambayo amekulia yeye, mazingira aliyokulia yeye ni mazingira aliyomfanya kuwa ni mbaya, akawa na tabia mbovu, akawa akhlaqi zake haziridhishi, bali akawa ni mwanamke ambaye anaashiriwa kwa vidole kwa sifa mbaya na tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha na wanawake wa namna hiyo, hata kama watakuwa wana uzuri wa kupendeza. Katika hadithi ambayo rawahu Imam Ad-Darqutni fil Afrad min hadithi Abi Sa'id al-Khudri marfu'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema iyyakum wa khadara'a ad-dimani, jitahadharini, jitahadharini na kijani ambacho ni chenye mbolea sawa sawa, jitahadharini na kijani ambacho kimetokana na chimbuko la mbolea iliyowekwa kweli kweli. Tunaijua mbolea sisi ayuhannas, ni mchanganyiko wa vinyesi vya wanyama, ni mchanganyiko wa vitu mbalimbali vichafu, magugu yaliyofundwa yakaoza, lakini yale magugu yale na vile vinyesi vya wanyama sawa sawa, wanyama hawa watakuwa ni ng'ombe, watakuwa ni mbuzi, watakuwa ni kondoo wa halu majarra, na haya magugu ya majani yaliyowekwa mpaka yakabadilisha sura vikawa ni vitu vilivyovunda vyenye harufu mbaya. Kwa hii namna ya mbolea tukaenda tukapanda mchicha wetu, tukaenda tukapanda mahindi yetu, tukaenda tukapanda tulivyovipanda, Mtume anasema iyyakum wa khadara'a ad-dimani, jitahadharini na kijani ambacho chenye mbolea kweli kweli. Faqalu, wakasema masahaba, wa ma khadara'u ad-dimani, na ni kipi kijani ambacho ni chenye mbolea kukolea? Qala, akasema al-mar'atu al-hasna, ni mwanamke mzuri aliyependeza, shaklan wa urfa, aliyependeza kwa shakli yake na umaarufu wake, bali amependeza bilauniha, kwa rangi yake aliyonayo, bituliha wa biirdhiha, kwa urefu wake na upana wake na unene wake. Bali sio hivyo, mwanamke ambaye amejulikana kwa uzuri, kila mmoja amemwashiria kwa kidole. Mtume anasema al-khadra'u ad-diman, ni mwanamke au ni mwanamke ambaye ni al-asna, kisha akasema fil mambiti su, aliyetokamana na chimbuko, aliyetokamana na mbolea ambayo ni mbaya. Angalia mfano huu, angalia mfano, mahindi tunayokula sisi yale kwa uzuri wake na utamu wake, hatujali mbolea iliyotokamana nayo, hatuangalii ile harufu, wala hatuangalii ule uvundo wa majani na magugu, hatuangalii. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jitahadharini mwanamke ambaye madhharuha jamila, madhhari yake ni mazuri, yanamvutia kila mmoja mwenye kumwangalia, lakini chimbuko lake, akhlaquha, tabia zake, mienendo yake, mfumo wake, suluki zake, zote hizo ni mbaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha kama ni makuruhu, inachukiza nikahu dhati alfasad, kuwaoa wanawake wenye uharibifu, kushughulika na wanawake wenye uharibifu, hata kama wanaonekana ni wazuri, hata kama wanaonekana wanapendeza, lakini a'raquhun, chimbuko la mifupa yao, chimbuko la mizizi yao ni chimbuko linalotokamana mibaya. Na subhana malikil quddus, chimbuko hapa linakusudiwa pia vile vile ni sisi wazazi, sisi wazazi ambao hatujalisimamia jambo la malezi, ndio maana watoto hawa wakawa hivi, wakaharibika hawa mabinti zetu, wakawa na sura hii. Ndio hawa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anatahadharisha umma. Enyi waja wa Allah, wayamdahu rasulu sallallahu alaihi wasallam dhata dini, bali Mtume mwenyewe anamsifu mwanamke mwenye dini, Mtume عليه الصلاة والسلام anamsifu mwanamke mwenye dini pale aliposema, ala ukhbirukum bi khairi ma yakmizuhu almar, je ni kuambieni kile ambacho ni bora katika vile anavyovilimbikiza mwanaume, anavyovilimbikiza mtu. Wakasema naam ya Rasulullah. Qala almar'atu salihah, mwanamke aliyekuwa mwema kwa tabia zake, mwenendo wake, dini yake, kila lile ambalo laambiwa hili ni la uzuri kwa mwanamke huyu natazamu. Almar'atu salihah. Walhadithu akhrajahu Imam al-Hakim fi al-Mustadrak min hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ayu wajha Allah, jaa rajulun ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alikuja mtu mmoja kwa Umar ibn al-Khattab, yashku uquq ibnihi, anashtakia kuhusiana na uovu na maasi na utovu wa nidhamu wa mtoto wake. Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anaijiwa na mzazi anashtakia uovu wa mwanaye. Faahdhara ibnahu, Umar ibn al-Khattab akamtaka mtoto aje pale naye. Wa amba ala al-uquq, akaanza kuelezewa kuhusiana na uovu na ubaya wa mtoto yule. Faqala li ibn, mtoto akasema, alaysa lilwaladi haqqun ala abi, je mtoto hana haki kutoka kwa baba yake, yani baba hana haki ya kumfanyia mtoto wake. Faqala Umar akasema bala, ndio lazima baba naye ana haki ya kumfanyia mwanawe. Qala mtoto yule akasema samaho, hebu niambie na mimi haki ya baba kwa mtoto. Faqala Umar akasema an yantaqiya umma, amsafishie kwenye jambo la mama, alisafishe likae ling'ae, jambo la mama liwe ni nzuri, mama awe ni mzuri mwenye dini aliyekaa kisawasawa. Wayahsun asmah, na alitamki na ampatike jina lililokuwa vizuri, ampe mwanaye jina ambalo ni zuri. Wayuallimahu alquran, wayuallimuhu alquran, na amsomeshe Quran baba. Bal faqala alibnu, baada ya mtoto kusikia hayo kwamba baba haki zake kwa mtoto ni hizi, amsafishie kuna kwa mwanamke, mama amchagulie mama aliyekuwa mzuri, bali ampe jina aliyokuwa zuri, bali vile vile baba amsomeshe mtoto wake Qur'an, atoe juhudi mtoto wake aisome Qur'an. Mtoto akasema fa inna abi lam yaf'al fi dhalika shay'a, baba yangu kwenye haya yote uliyoyataja ya Umar hajafanya chochote katika haya yote, baba yangu hajafanya. Amma ummi fa innaha zinjiyatun kanat limajusi, mama yangu alikuwa ni mzanjian anayetokamana na makabila ya kimajusi, watu wanaoabudia moto ndio asili mama yangu. Waqad sammani ju'alun, na baba yangu amenipa jina la ju'alun. Ju'alun kwa sisi kwetu kutaenda kama mlezi zawadi, kwa mikabila kama ni zawadi. Mtu aliyefanya kazi anataka ju'ali yake, ju'ali yake kwa anataka kile pocho yake. Baba ndio amemwita mtoto wake jina la ju'alun, bali mtoto akasema walam yuallimni min alkitab harfan wahida, na hajanifundisha kwenye Qur'an wala herufi moja. Alishughulika na kizungu tu, akaangaika kulipeleka shule za zenye thamani zenye kubebwa na magari na vinginevyo. Mimi sijui harfan wahida liqur'an, sijui nini. Mimi nimepeleka boarding, niko boarding ni kuanzia nasari mpaka naingia primary mpaka naingia secondary mpaka namaliza A level, natoka huko napelekwa chuoni moja kwa moja. Harfan wahida, herufi moja baba yangu hajanifundisha. Sikilizeni maneno ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faltafata Umar ila ar-rajuli, faltafata Umar ila ar-rajuli, Umar akamgeukia yule baba ambaye ni mzazi. Faqala, akamwambia aji'ta ilayya tashku uquq ibnik, umekuja kwangu kunishtakia uovu na tabia mbaya za mwanao. Waqad aqaqtahu qablu, na tayari ushamfanyia uovu kabla zamani huko. An ya'iqaka qabla an ya'iqaka, qabla mtoto wako hajakufanyia uovu. Yaani wewe baba tayari ushamfanyia ubaya na uovu mwanao kabla ya yeye hajakufanyia uovu. Maana yake haujamchagulia mra'atan naqiyatan saliha, haujamchagulia mwanamke msafi mwema. Ndio haya yamezalikana. Wallahu tabarak wa taala a'lam. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله حقيقة ulimwengu namna ulivyo na michanganyiko ya sisi waumini na waislamu kwa ujumla kwenye hii michanganyiko ya kidunia inatupandikizia fikra mbalimbali tena yawezekana fikra hizo zikawa ni fikra za kimagharibi kuwatoa watu kwenye mifumo ya Uislamu fikra hizo zikaingia kwenye vichwa vyetu fikra hizo zikatamalak zikatawala katika akili zetu fikra hizo na akatokea mtu anayeonekana mandhari yake ni mandhari ya msasa ni mtu wa kisasa amekuja na Uislamu wa kisasa kwa sababu ya zile fikra ambazo amejichanganya na kuishi nazo zikamwathiri pia fikra hizi zikamtengenezea nadharia kwamba yeye ili aweze kuliendea jambo la ndoa au ili aishi na mwanamke anaishi naye anataka awe kadha wakadha wakadha kwa mujibu wa filamu fulani kwa mujibu wa mtazamo fulani kwa mujibu wa akili ya fulani kwa mujibu wa ndoa ya fulani hapa ndipo ambapo pakazua gumzo refu namna ya kuirekebisha jamii ambayo tayari imekubali kuishi na fikra za watu wengine jamii iliyokubali kuzibeba fikra za wengine fikra za watu wengine na kuzitupilia mbali fikra zilizobebwa na kitabu cha Allah jalla wa ala na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam haijaja kwenye akili yako yauma haijawahi kukuhudhuria kwenye akili yako siku moja hadithi ya mtume imekuja mbele yako unaisema kwamba hii inatakikana iangaliwe vizuri haijawahi kukuhudhuria kwenye ubongo wako maneno ya Allah jalla wa ala kuhusiana na hukumu fulani akili yako ikasema aya hii inahitajika itazamwe fikra zimechukua tamalla fikra zimetamallaka zimemiliki watu nadharia zimemiliki watu watu wanaishi na nadharia za watu fulani hivyo basi imekuwa ni kazi ya kunyoosha imekuwa ni kazi ya kuelekeza kwa sababu haya ni maisha anayaishi mtu kila siku. Kala Abu al-Aswad al-Du'ali li abnaihi. Siku moja Abu al-Aswad al-Du'ali mtu maarufu katika masuala ya nahwu. Alikaa siku moja na watoto wake akawaambia, "Qad ahsantu ilaykum sighara wa kibara qabla an tuladu." Kwa hakika nimekutendeeni mema watoto wangu, nimekufanyieni jema au mema mkiwa ni wadogo na mkiwa ni wakubwa na kabla hamjazaliwa wa kabla an tuladu na kabla hamjazaliwa nimekutendeeni jema au mema mkiwa ni wadogo na mkiwa ni wakubwa na kabla hamjazaliwa nimekufanyieni ihsani nimekufanyieni wema qalu wakamwambia kaifa ahsanta ilayna kabla an nulada ni namna gani umetufanyia wema kabla tujazaliwa ukiwa wadogo na wakubwa tawezajua kwamba umetunulia kitu fulani umetuhamisha kwenye sehemu fulani tunajua hilo lakini kabla hatujazaliwa ni wema gani umetufanyia ewe baba yetu qala akasema ikhtartu lakum min al-ummahat nimekuchagulieni nyinyi katika wakina mama man la tasubuna biha man la tusabuna biha wale wakina mama au mama ambaye nyinyi hamtokuja kutukanwa kwa ajili yake bali mtasifiwa mtapewa sifa nzuri na mtakaa kwenye maisha mazuri ihsanu lilwalad wema wa kumfanyia mtoto yawezekana ukaufanya kabla hata hajazaliwa kwa kumchagulia mwanamke aliyekuwa mwema na kama Allah subhanahu wa ta'ala amekufunga kwenye mlango wa kwanza basi mlango wa pili usikufunge tena kama pametokea una makosa kwenye mlango wa kwanza basi kama una nia ya mlango wa pili yasiwe makusudio yako yale yale yasiwe makusudio yako na malengo yako ni yale yale tengeneza wazazi tengeneza kizazi chako cha kesho waje wakushukuru waseme baba yetu kwa hakika ametuachia thimaran yani'a, matunda yaliyoiva. Nimalizie ibadallah, pamoja na kwamba mwanaume ndiye anatakikana amchague mwanamke aliyekuwa mwema ili wapate mtoto aliyekuwa mwema, bali pia vile wala afu na mwanamke naye. Walmar'atu tabhathu 'ala ar-rajul as-salih, na mwanamke naye anatakikana amtafute mwanaume aliyekuwa mwema. Kwa hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tunasema idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, atakapokuijieni nyinyi wanafamilia, atakapokuijieni nyinyi wanafamilia, amekuja kijana ameona kuna nyumba yenu kuna binti, kuna mwanamke wa kutaka kuolewa. Sasa atakapokuijieni kwenye nyumba yenu, man tardawna dinahu, yule ambaye mnairidhia dini yake, wa khuluquhu, na tabia yake, dini, man tardawna dina, mnamridhia dini yake, salatu, anaihifadhi sala, anajihifadhi siyam, anajikinga na muharramat, yale ya dhahiri, mambo ya dhahiri yale, yuko mbali na maasi ya waziwazi, bali ni mtu ambaye yuraqibu Allah jalla wa ala, anamchunga mula wake jalla wa ala. Sifa za watu zimeenea kunako yeye, man tardawna dina, atakaye kuijieni yule ambaye mnamridhia dini yake. Haijaangaliwa mali, haijaangaliwa uzuri, haijaangaliwa kabila. Man tardawna dina, mnayemridhia dini yake, wa khuluquhu, na tabia zake, tabia zake ni njema, madharuhu jamilun, madhari yake ni mazuri, na batini yake ya namna anavyoishi na watu, habari zimeenea, utafiti umefanyika, umeonekana ni kweli, ni kijana mwenye tabia njema, hasifiki na sifa chafu. Mtume anasema fazawwijo, basi muozesheni binti naye, ili naye aolewe ndani ya nyumba. Sisi wanafamilia mawali, lazima anayetuijia tumwangalie kwenye sehemu hizo mbili, dinu wa khuluqun, dini na tabia, sio mali wala urangi, kwamba mimi ni Mwarabu, mimi sijui ni kabila gani, sisi ni watu fulani, la, khuluquhu, tabia yake. Haya mambo mawili haya mwanamke atakikana naye asimamie, ili aweze kutengeneza kizazi chake kilichokuwa chema. Kisha Mtume akasema illa tafalu, msipofanya hivyo, takun fitnatun fil ard, patakuwa na fitna kwenye ardhi, wa fasadin arif, na uharibifu ulioenea na ukuzagaa. Msipofanya hivi, akakuijeni mwenye dini mkamwacha, akakuijeni mwenye tabia njema mkamwacha, mkasema huyu sio wa kwetu, huyu hajakaa na sisi, pamuona kwamba huyu hana mali, hamiliki hata gari, hamiliki hata nyumba, huyu atamfanyia nini? Kazi yake mbodaboda tu, kazi yake ni kadha, msukuma mkokoteni, huyu hana kazi yoyote mjini hapa, tunamweka pembeni, tunamsubiria mtoto wa fulani na Allah katika wakubwa. Basi Mtume anasema msipofanya hivyo, takun fitnatun fil ard wa fasadun arif. Ndugu zangu, katika jambo la kutengeneza pia kadhia hii ya mwanamke aliyekuwa mwema, pale wapo wanapoenda kuoana siku ya kwanza, lailatu zafaf, usiku ule wa ndoa, kabla ya mume na mke hawajakutana, pameruhusiwa pale kwamba mwanaume amshike kichwa mwanamke na kumwombea dua. Dua hile Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha kabisa wazi wazi mwanamke kuwa saliha, mwanamke kuwa mwema ni sehemu miongoni mwa sehemu za mafanikio ya kuitengeneza jamii. Pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, allahumma inni as'aluka min khairiha, ewe Allah subhanahu, ninakuomba unibariki na unipe kutokamana na khairi zake. Mwanamke na khairi zake, na khairi zake ni taatu li zawjiha, kumtii mume wake, kumtii mula wake, kumtii mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kusimama imara kwenye kitabu cha Allah. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alayhi, na khairi ambayo umeiumba ewe Allah subhanahu, umeiumba juu yake, na kuomba uniruzuku mwanamke huyu khairi yake, na khairi ambayo umeiumba ewe Allah tabarak wa ta'ala, na kuomba katika hilo. Wanaswali rak'atayn, baada ya hapo endelea shughuli zao. Hili ukilitazama lawezekana kwenye macho ya watu wengi ni jambo ambalo halina maana, Na kama tulipo sisi ni siku watu wengi, kwamba hatuna haja na kuviangalia zile vitu vya kisheria. Pale napooa akishamaliza kufungisha ndoa, cha anachowaza ni kumchukua mwanamke wapande gari rudi nyumbani, maisha yaendelee. Hakuna majambo la ibada, hakuna kheri kama hii ya kumwombea dua, kumshika kwenye kichwa chake na kumwombea dua hii. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika tunahitaji kutengeneza vizazi vyetu. Tunahitaji kuwafanya watoto wetu kuwa ni sulaha, watoto ambao ni wema, asalihun, tena ambao wanasimamia jambo la wema kwa nguvu zetu zote. Hii ni jitihada atakana itoe baba, ni jitihada atakana itoe mama, na sisi wazazi wa kiume tutengeneze mifereji, tutengeneze njia za kuwafanya wake zetu ambao wako mbali na jambo la ilmu waielekee kadhia ya ilmu. Tuwatengenezee mazingira, shilingi 1,500, shilingi 2,000 kwa ajili ya kupanda daladala kwenda mahala fulani kusoma mambo ya sunna na ilmu ya kheri. Unashindwa kwa sababu ya nini? Shilingi 2,000 waiona ni kubwa, lakini kile kitendo cha kumharibu mtoto, mama akampuuza mtoto, baba akampuuza mtoto, mtoto akaenda kulelewa na majirani wasiokuwa na tabia, wasiokuwa na lolote lile, bali watampachika kila jambo lenye shari. Shari hii wa kwanza kuiumia, shari hii maumivu yake ya kwanza anakuja kuyapata baba na anayapata mama ndani ya nyumba yenu. Kwa hiyo kwa nini tusiondoshe sababu ntafia kwa ajili ya manufaa makubwa ya yaumul qiyama, manufaa makubwa baada ya kufa kwetu, kwa kuwaweka watoto, kuwekea watoto wetu misingi ya mama aliyekuwa mwema. Hawa wake ambao tumeoa, siwezekana mimi au wewe tukawa bado Allah subhanahu hajawanyoosha. Au wake hawa wameolewa na wanaume, wanaume hawa wanawezekana bado hawajanyooka kisawasawa, mapenzi yao ya dini yakawa ni madogo, himma yao katika jambo la dini ni ndogo, basi mlango wa kuendea milango ya kheri msiufunge. Kama mwanamke anahitajika kwenda kusoma, mpeleke akasome. Kama mwanaume anataka aende akasome, mwanamke usimwekee kizuizi chochote, usimwekee kizuizi chochote. Anayokwenda kuyapata huko yatakuja kukunufaisha wewe na kuwanufaishieni kizazi chenu. Allahumma fa'alna bima qulna wa zidna ilma, allahumma aslih lana dhurriyyatina, allahumma aslih lana dhurriyyatina, allahumma ighfir lana wa lahum, allahumma ighfir lana wa lahum, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.